Vi er nå kommet til det punkt I programmet der vi skal skru tiden tilbake og gå historien nærmere etter I sømmene. Kort sagt kontrollere om historiebøkene våre forteller den hele og fulle sannhet om berømte historiske personer og begivenheter. Og dermed trykker jeg på knappen. Mine damer og herrer, vi befinner oss I år 1805 I Wien og I musikkrommet til komponisten hvis arbeid har resultert I større platesalg enn Beatles, Elvis og Bing Crosby til sammen, nemlig... Hvem I all verden snakker de om? Dem, herr Ludwig van Beethoven. I løpet av 57 år komponerte Beethoven... 57 år? Jeg jo bare 35, mann. Ja, de har vel tenkt å bli med. Vi har fra sikre kilder at de blir 57. Jeg blir 36 I desember, hverken mer eller mindre. Ja, men de blir jo en gang 57, vet de. 57? Jeg kommer til å leve til jeg 100. Skal vi vedde? Men Ludwig van Beethoven, de har jo en gang sagt Jeg forakter verden som ikke aner at musikk en høyere åpenbaring enn all visdom og filosofi Hva mente de med det? Hva jeg mente med det? Hva mener de med det? Jeg mener, hva mente de med det? Jeg mente ikke noe med det, jeg Hva mener de med det? Jeg kan ikke mene noe jeg ikke har sagt Aha Hva mener de med det? De har kikket I talen min, de, mens jeg var på toalettet Hva mener de med det? De gjentar dem selv Hva mener jeg med det? Hva de mener med det, aner ikke jeg Jeg mener bare at jeg ikke har sagt det de mener jeg har sagt Men at jeg mener å si det I en tale jeg skal holde neste uke Men hvorfor sa de ikke det med en gang? Jeg lider av dårlig hørsel Hva sa de? Jeg døvhørt Ja vel, men hva det for et dyr I kassen på gulvet der borte? Å, de mener den indiske haren der borte? Ja Det en indisk hare En såkalt Hare Krishna En gave fra min tidligere læremester Haydn. Ja vel, men tilbake til musikken igjen, Beethoven. Har de noe nytt på tapetet nå? Nei, husverken klaget, så må jeg gå tilbake til å skrive på vanlig notepapir igjen. Akkurat nå holder jeg faktisk på med mitt bidrag til årets symfoni Grand Prix. Vil de høre? Gjerne. Ja, jeg vet ikke riktig. Nei, jeg ikke helt fornøyd jeg heller. Skal vi se. Kanskje vi skulle forandre litt. Slik, kanskje. Hør nå. Synes de dette lød bedre? Nei, jeg kunne ikke heller beholdt den der fine begynnelsen da, den der med da-da-da-da. Sier de det? Ja. Ja, nå skal vi se her. Det blir veldig fint. Hvis jeg nå gjør slik. Sånn ja. Hør nå. Der har de den, der har de den, og hvilken fremføring! Hvorfor spiller de bare med en finger ellers? Ja, spare på kreftene. Hører så dårlig likevel. Men nå skal de få høre noe annet. Aha, den 9. symfoni. 9. symfoni? Tull, dette Per Gynt-suiten. Men det jo Edvard Grieg. Nei, Per Gynt. Men det jo Ibsen. Nei, det Beethoven. Musikken altså. Men Ibsen jo ikke født enda. Der har vi det igjen. Forut for min tid som vanlig. Og Hans også tydeligvis. Hans? Hans, ja. Det min fetter. Han heter Reinhardt. Men når de skriver musikken til Per Gynt, hva da med teksten? Teksten, den går slik den. Per, du lyver, nei, jeg gjør ei nå, så bann på det sant. Hvorfor bannet vi, du tør ei altihop tøv og tant. Det sant hvert evigt ord, og du skjems ei for din mor. Og så videre. Men hvis de har skrevet musikken, hvem har så skrevet teksten? Det vet de vel. Det Henrik Ibsen selvfølgelig. Men jeg sa jo at han ikke var født enda. Vel, det betyr bare at enten lyver de, eller at han også forut for sin tid. Nei, men apropos det å være forut for sin tid, Beethoven, betyr det at de ikke skriver for øyeblikket, men for ettertiden? Nei, jeg skriver for øyeblikket. For øyeblikket skriver jeg på den talen vi snakket om I sted. Men til slutt, Ludwig van Beethoven, de adelig? Jeg tenker på dette med Ludwig van. Ja, nei, det var en liten arbeidslykke det, da jeg skulle døpes. Jeg bet presten I fingeren akkurat I det han hadde sagt, Ludwig.